Zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 100 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 600 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Do końca listopada trwa w Polsce spis rolny. Instytut Teatralny w Warszawie dołącza do akcji Light for Belarus. Jego siedziba zostanie podświetlona na biało-czerwono-biało. Ministerstwo Zdrowia informuje o 603 nowych zakażeniach koronawirusem i 13 kolejnych zgonach. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 877 osób zakażonych koronawirusem. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach małopolskim, pomorskim i śląskim. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 73,5 tysiąca osób, z czego zmarły 2182 osoby. Wyzdrowiało niemal 60 tysięcy. Na Ukrainie wykryto ponad 3 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Zanotowano też największą jak do tej pory liczbę zgonów spowodowanych COVID-19. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 3103 osób. To już drugi dzień, kiedy liczba dobowych zakażeń przekracza 3000. Ogółem od początku trwania pandemii na Ukrainie koronawirus wykryto u ponad 150 tysięcy osób. Ostatniej doby ukraińscy medycy potwierdzili śmierć 73 osób zakażonych SARS-CoV-2. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w ukraińskiej stolicy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Do końca listopada potrwa powszechny spis rolny. Główny Urząd Statystyczny ze względu na pandemię koronawirusa zachęca rolników, aby spisywali się przez internet. Prezes GUS Dominik Rozkrut mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że do tej pory z tej możliwości skorzystało prawie 35 tysięcy gospodarstw rolnych. Już przez te pierwsze dni zebraliśmy niemal tyle przez internet, ile w całym poprzednim spisie 10 lat temu. Także widać tutaj ten zdecydowany postęp. Tym razem ten spis przez internet jest podstawową formą, dlatego zachęcamy dalej do tego, żeby rolnicy się spisywali i oczekujemy, że to będzie się dalej rozwijać. A wypełnienie formularza zajmuje od 5 do 30 minut. W ten weekend instytucje kultury solidaryzują się z Białorusią. Wiele z nich zostanie podświetlonych w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi. W akcji Light for Belarus, czyli Światło dla Białorusi, bierze udział m.in. Instytut Teatralny w Warszawie, mówi kierowniczka działu organizacji w Instytucie Olga Sobkowicz. Jesteśmy bardzo wzruszeni, że możemy się włączyć do tej akcji, wesprzeć, okazać naszą solidarność i współczucie i myślenie o tym, co się dzieje w tej chwili na Białorusi. I trzymamy bardzo mocno za nich kciuki, zwłaszcza, że w ubiegłym roku mieliśmy tutaj przegląd teatru białoruskiego i gościliśmy naprawdę wspaniałych artystów, cudownych ludzi. Przyjechali, pokazali przepiękne spektakle. Będziemy świecić naszą fasadę na biało, czerwono, biało. Także zapraszamy, żeby przyjść, popatrzeć, pomyśleć. Inicjatorami akcji Light for Belarus są Ministerstwo Kultury, Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury. Do inicjatywy przyłączyło się wiele dużych narodowych instytucji, jak Zamek Królewski w Warszawie czy Zamek Królewski na Wawelu, ale też wiele lokalnych i małych ośrodków kultury. Od końca sierpnia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. Są emitowane rano po 6:30 w magazynie w samopołudnie, po 12 oraz wieczorem po 22 w magazynie Polska i Świat. W Bieszczadach są dzisiaj bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Jest bezwiecznie, słonecznie, jest doskonała widoczność. Pogoda sprzyja wędrówkom po górach. Rozpoczęło się rykowisko jeleni, co niepokoi niektórych turystów, zauważa jednak dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR w Sanoku Waldemar Olszewski. Są już takie informacje od turystów, że ryczą niedźwiedzie, no a to nie są niedźwiedzie, tylko jelenie. Także tutaj to muszą pamiętać o tym, że jak coś ryczy w lesie, to nie niedźwiedź, tylko jeleń. Ratownicy radzą, aby nie podchodzić za blisko do jeleni. Bieszczadcy goprowcy przypominają też, że obecnie zmrok zapada wcześniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Warto o tym pamiętać, planując wędrówkę po górach. W piątek wieczorem ratownicy poszukiwali dwójki turystów, którzy zabłądzili po zmroku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pierwszej chwili, kiedy zobaczyłem ten tytuł, Mama Set, no to pomyślałem sobie, czyżby naprawdę zdecydowali się na nową wersję piosenki znanego od lat artysty, a nic z tych rzeczy. To jest ich autorska piosenka. Polarize, Andy Ward, Mama Set. Dziś premiera w programie trzecim Polskiego Radia. To już jest drugi utwór tego duetu. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, Higher, który co jakiś czas powraca także na naszej antenie. Przypomnę, Pola mieszka w Polsce, a Andy Ward mieszka w Australii. Ale dzięki internetowi, dzięki mediom społecznościowym poznali się i pracują. Chyba tak ciągle na odległość, mam wrażenie. No ale ciekawe, co z tego wyniknie. Czy już wkrótce będzie cała płyta? No, pozostaje nam mieć nadzieję, że tak. To dziś nasza sobotnia, okołopołudniowa premiera w Trójce. Polarize, Andy Ward i nowa piosenka Mama Said. Mama Said, no i tak trochę, jak to mawiają, nie ma przypadków, że właśnie teraz pojawi się ten artysta. Johnny Cash. When I lost my mother, whisper in my ear, just like June Carter. Just hold me like Johnny Cash.

Johnny Cash w piosence Bruce'a Springsteena. I chociaż nie ma go już z nami 17 lat, to pewnie jeszcze przez dziesięciolecia do jego muzyki, do tego, jaki był na scenie i także poza sceną, Man in Black. Do niego będą się odwoływały kolejne pokolenia muzyków, nie tylko tych amerykańskich. Jeśli państwo jeszcze są przed spotkaniem z filmem Walk the Line, 2005 rok, to jest biografia Johnny'ego Casha ze znakomitą rolą Joaquina Phoenixa. Zatem jeśli państwo są jeszcze przed tym spotkaniem, to proszę wygospodarować kilkadziesiąt minut. Naprawdę warto. Jest to znakomity film. Walk the Line, polski tytuł. I tu przypadek ostatnio rzadki. Tytuł polski oddaje wiernie tytuł oryginalny. Spacer po linie. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullet's cold, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust looking for a sign. If there's a light up ahead, well brother, I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road. Further on up the road, czyli Johnny Cash jeszcze raz śpiewa Springsteena. Autopromocja. Przychodzę nocą i każę siodłać konia. Jest 21 stopni mrozu. Pierwsza w nowym sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Droga Marion. Autorskie słuchowisko Romualda Wiczypokojskiego. Zrealizowane w salonie Marion Dunhoff w Gałkowie na Mazurach. Przeskoczę. Skok. Zaspa. Nogi na nogi. Lejce w górę, do góry. do siebie, do piersi przyciskam. Wystąpili w roli Marion Olga Sarzyńska, w roli jej wiernego wierzchowca Przemysław Bluszcz. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. To w niedzielę na antenie Trójki, a teraz jest sobota i za 28 minut południe. It's beyond my control.

to też dzisiejsze urodziny 12 września. 68 lat kończy Gerard Beckley, znany też bardziej jako Jerry, tak sobie skrócił imię zespół America. A Horse with No Name. Kalendarz muzyczny dziś jeszcze powróci, ale tak sobie pomyślałem, zerkając jednym okiem za okno, tu przy Myśliwieckiej 357. Czy to nie jest ostatnia szansa, żebyśmy w sobotę bezkarnie, patrząc w błękitne niebo i zalane słońcem drzewa, co prawda już trochę mające zrugłe liście, ale jednak, czy to nie jest ostatnia taka sobota na wizytę w Radiu Kalifornia? Hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, all care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Duet Seals and Crofts, Summer Breeze. Prognozy na weekend są takie, że ma być pięknie, ciepło i słonecznie. No i tego się trzymajmy. Autopromocja. Są z Wrocławia. Od 12 lat grają rock'n'rolla. Wydali 3 pełnometrażowe albumy. Jak Neony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie Trójki, trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, wszystko się zgadza. I za 13 minut będzie południe. spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach. Noce gwiżdżę sobie, syrp na papnepo, kurp na papnepo, noce wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp na papnepo, kurp na papnepo, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp na papnepo, kurp na papnepo, nudzę wciąż o to. Gwiżdżę sobie zawsze, gdy coś robię albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie, o tobie. Kiedy zerknąłem w muzyczny kalendarz pod dzisiejszą datę, 12 września, i okazało się, że ma urodziny Dorota Miśkiewicz, to nie zastanawiałem się ani chwili, jaką to piosenkę wybrać dziś do wspólnego z Państwa posłuchaniem. Niegdysiejszy wielki przebój porannej audycji Zapraszamy do Trójki to był Nucę, gwiżdżę sobie. Doroto, najlepsze życzenia dla Ciebie z Myśliwieckiej 357. Przed południem zmieści nam się jeszcze jeden dobrze Państwu znany wykonawca, który nazywa się Kenny Loggins. Get the ticket down, turn around. Like a child.